د تورو غرو او ګړنګونو مليم لیوا او دې یو مې څملا ولا د بیا زکتا لی بیا زکات علی عبد زمانے آتلیم کفری جہان میں پرز ولی دبیا دغرو دسکوز مرائی پگڑن کنو گرزم مغروران کلا پرگدام چی پلا خونو گرزم مغروران کلا یا مشاهین مین دخ کار لرما هر یو ٹپو اس میں جڑا ولی دبیا یا مشاهین مین دخ کار لرما هر یو ٹپو اس میں جڑا ولی دبیا دتورو غرو لیو او دی او می سم لا ولای د بیا زکات علی عبد زمانه اتلیم کفر جهان می پر ز ولای د بیا تلپ من ګلو کیوړم یا غی باغی سرنا شتمو دتی ګلان دی خوانی سرنا شتمو دتی ګلان دی هم خوانی سرنا د سلیمان سترا و درا سرا چستر شیطان می پری تړلې د بیا د سلیمان سترا و درا سرا چستر شیطان می پری تړلې د بیا د تورو غرو او ګړنګونو مليم لیو او دې یو مې سم لا ولې د بیا زکات علی عبد زمانه اتلیم کفر جهان زوان نیز او غشیل شام دالوی کمال گر زوان پرید تربور سرغو سو ما مدام زکٹا ٹوب تا میرا غلائی دبیا پرید تربور سرغو سو ما مدام زکٹا ٹوب زکات علی عبد زمانه اتلیم کفر جهان می پر زولای د بیا اصلی افغان یم ز د مسلمان بچایم کلا بسر ټټ نکړم د میرویس خان بچایم کلا بسر ټټ نکړم زمود دقیق تل غیرتو نا غوارم دپلار تاریخ دبیا زمو زمقی تل غیرتونا غوارم دپلار تاریخ میرا سپڑا لئی دبیا دتورو غرو او گڑن گنو ملیم لیو او دی زګ ځاله